też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 maja. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Sejmowe komisje pracują nad projektem ustawy ratyfikującej Fundusz Odbudowy. Trwa matura z języka polskiego. Egzamin pisze blisko 300 tysięcy uczniów. Do szkół wrócili najmłodsi z klas 1-3 podstawówek. Po południu w Sejmie decyzja na wagę miliardów złotych. Posłowie zagłosują nad projektem ustawy w sprawie Funduszu Odbudowy. To pakiet pożyczek i dofinansowań, które mają pomóc wyjść z kryzysu europejskim gospodarkom. Do Polski trafiłoby ponad 770 miliardów złotych. By pieniądze mogły zostać wypłacone, dyrektywy w tej sprawie muszą ratyfikować wszystkie państwa Unii. Projekt ustawy ratyfikującej rozpatrują w tej chwili sejmowe komisje. Ich obrady śledzi Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, jak idzie posłom? Dość mozolnie. Pierwsza godzina upłynęła głównie na składaniu wniosków formalnych. Część opozycji, reprezentowana przez Koalicję Obywatelską, Polskę 2050 i Konfederację, chce przeprowadzenia wysłuchania publicznego w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Strona rządząca tłumaczy, że po pierwsze proces konsultacji został zakończony, ponieważ dokument został już złożony Komisji Europejskiej, a po drugie projekt, na którym pochylili się dziś posłowie, nie dotyczy samego planu, ale zgody Polski na zaciągnięcie przez Komisję Europejską w imieniu całej Unii pożyczek na sfinansowanie unijnego funduszu odbudowy. Wspomniany wcześniej plan pokazuje, jak te środki będą wydatkowane przez państwa unijne. Relacjonował Dawid Grygorcewicz. Od godziny maturzyści z całego kraju piszą egzamin dojrzałości z języka polskiego. Przed liceum imienia Stefana Batorego w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Martyno, jak w tym roku wygląda matura z polskiego? Najważniejsza informacja jest taka, że jak powiedział mi kilkanaście minut temu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, matury w całym kraju rozpoczęły się bez większych utrudnień, a w kilku szkołach zdający rozpoczęli go z małym opóźnieniem. Teraz już wszyscy siedzą i piszą. A egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części. Zdający muszą rozwiązać test i odpowiedzieć na pytania sprawdzające rozumienie tekstu. Następnie maturzyści piszą wypracowanie na jeden z trzech tematów. To ułatwienie wprowadzone w związku z przedłużającym się zdalnym nauczaniem, bo zwykle do wyboru były tylko dwa tematy. Wśród tematów, które mogą pojawić się w tym roku na egzaminie z języka polskiego, maturzyści z liceum imienia Stefana Batorego w Warszawie wymieniali między innymi lalkę i pana Tadeusza. Ponieważ to bardzo ważny egzamin, od którego zależy, na jakie studia dostaną się maturzyści, to nerwy przed wejściem do szkoły były. Pierwszy dzień to chyba największy stres. Jak zaczniemy, to rozpędzimy się i pójdziemy za ciosem po prostu. Najchętniej lalka, najmniej chyba pan Tadeusz. Oj tak, tak, dokładnie tak samo. Chyba wszyscy jesteśmy trochę zestresowani, ale każdy włożył dużo pracy przez ten rok. Wiadomo, było ciężko, ale myślę, że jesteśmy na tyle zmotywowani, że wszystko pójdzie dobrze. Bardzo ważna informacja dla osób, które z ważnych przyczyn nie dotarły na egzamin, na przykład ze względu na kwarantannę czy izolację. Dla nich termin dodatkowy będzie od 1 do 16 czerwca. Martyna Szymczakowska, dziękuję. I zostajemy przy edukacji. Od dziś najmłodsi uczniowie z klas 1-3 uczą się stacjonarnie w ścisłym reżimie sanitarnym. Oznacza to nie tylko zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk i noszenie maseczek, ale też wietrzenie sal na przerwach oraz dezynfekcję szkół w weekendy. Jak mówi śląska kurator oświaty Urszula Bauer, szkoły w tym województwie są gotowe na powrót dzieci. W reżimie sanitarnym funkcjonowaliśmy już przez kilkanaście tygodni. Pewne rozwiązania są już przetestowane przez dyrektorów szkół. Wydaje się, że ta dezynfekcja, która będzie teraz nieco bardziej nasilona, też nie będzie sprawiała problemu, aczkolwiek wymaga odpowiedniej organizacji. W połowie maja klasy 4-8 i uczniowie szkół średnich rozpoczną naukę hybrydową. Pod koniec miesiąca szkoły zostaną otwarte dla wszystkich. Za kilkadziesiąt minut poznamy najnowsze dane na temat epidemii koronawirusa. Wczoraj nowych zakażeń wykryto 2,5 tysiąca, zmarło 37 osób. Od początku epidemii potwierdzono w Polsce ponad 2 800 000 infekcji, zmarło ponad 68 tysięcy Polaków. Indie przekroczyły granicę 20 milionów zakażeń koronawirusem. Mimo docierającej ze świata pomocy, sytuacja w tym kraju jest dramatyczna. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia po raz kolejny apeluje o sprawiedliwy podział szczepionek na globie. Wojciech Cegielski. Minionej doby w Indiach na COVID-19 zmarło prawie 3,5 tysiąca osób, a koronawirusem zakaziło się 357 tysięcy osób. Szacuje się, że w całym kraju kończą się miejsca w szpitalach. Tempo szczepień w ostatnich dniach wyraźnie zwolniło, a w sumie w Indiach szczepionkę dostało na razie jedynie 10% populacji. Na całym świecie pierwszą dawkę szczepionki dostało 1 162 miliony osób, a całkowicie zaszczepiono 275 milionów osób. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że dostawy szczepionek na kuli ziemskiej mogą znów zostać zachwiane. Wszystko przez sytuację w Indiach i tamtejszy Serum Institute, który ze względu na sytuację w kraju wstrzymał eksport preparatu. W najbliższych miesiącach nie spodziewamy się, by Instytut dostarczył na świecie tyle dawek, ile wcześniej zakładano. Mówi szefowa zespołu naukowego WHO Sumia Swaminathan. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słońca dużo więcej niż wczoraj, ale z upływem dnia chmur będzie przybywać i miejscami przelotnie popada. Wietrznie. Najsilniej powieje nad morzem i w górach. Na południu termometry pokażą nawet 18 stopni, w centrum 14, na północy 11-12. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 100 lat temu wybuchło trzecie Powstanie Śląskie. Świętujmy razem sukces naszych przodków. Na obchody zaprasza Niepodległa. Śląsk. Wspólna sprawa. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Jeżeli masz 60 lat lub więcej, zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19. Zarejestruj się na pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklep już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Bo wielkie otwarcie mają i przeceny XXL. Laptopy przecenione, też te gamingowe, wiesz co, szukaliśmy dla młodego. No, no. I smartfony też super ceny mają. I uważaj, telewizor Samsung 50 cali 4K za jedyne 1699 zł. No to faktycznie, Marian, w Media Expert najlepiej. No przecież. Już prawie co trzeci pracownik został w PPK, w tym Rafał. Jestem kierowcą, testuję systemy bezpieczeństwa. Zostałem w PPK. Teraz na swoim rachunku PPK mam więcej niż płaciłem. Liczby mówią same za siebie. Warto było zostać. Jakbym zrezygnował, byłbym w plecy. Pracownicze plany kapitałowe. Zostałeś, zyskałeś. PPK, ja zostaję, bo to moje dodatkowe pieniądze. Kampania grupy PFR i Ministerstwa Finansów. Już teraz w Lidlowych, czyli niskich cenach. Sukienki damskie z wiskosą. Tanio! Od 29,99. Oraz t-shirty dla całej rodziny. Na przykład dziecięcy już od 5,99. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Stać nas na tak wiele. Stać nas na to, aby podać sobie ręce i działać razem. Dla wspólnego dobra. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy będzie nas stać na jeszcze więcej. Te pieniądze to niepowtarzalna szansa na odbudowę gospodarki, wsparcie służby zdrowia i zapewnienie europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. I w Trójce przed południem ponownie witam Państwa przy mikrofonie Katarzyna Cygle. Razem mną Michał Jakubik, Piotr Majewski i Jacek Pietrasik. Jutro Muzeum Kinematografii w Łodzi otworzy pierwszą część nowej wystawy stałej Łódź Filmowa, która będzie poświęcona rozrywkom z przełomu XIX i XX wieku oraz kinu do 1939 roku. Brzmi to zachęcająco i obiecująco, dlatego w tej godzinie moim i Państwa gościem będzie pan Jakub Wiewiórski, dyrektor tegoż muzeum, a potem Ryszard Jeźmiński zabierze nas w przestrzeń fotografii i dokumentu, a Mateusz Mateszkowicz opowie o wyjątkowej książce wyjątkowego brytyjskiego pisarza i historyka.

Teraz moim i Państwa gościem jest pan Jakub Wiewiórski, dyrektor Muzeum Kinematografii w Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Już jutro, w środę, 5 maja, otworzycie Państwo pierwszą część nowej wystawy stałej Łódź Filmowa. Co znajdziemy na tej wystawie, panie dyrektorze? Świetnie, że podkreśliła pani, że jest to pierwsza część wystawy, dlatego że podejmujemy się troszkę karkołomnego wyzwania, dlatego że Łódź Filmowa kojarzona jest przede wszystkim z okresem powojennym, czyli z tym, co było nazywane Hollywoodzią, z wielką sławą wytwórni filmów fabularnych, Semafora, Łódzkiej Szkoły Filmowej, wytwórni filmów światowych, długo można byłoby wymieniać. Tymczasem w tej pierwszej części, którą właśnie od jutra będziemy mogli udostępniać widzom, zajmujemy się tym wszystkim, co działo się do roku 1939, czyli od drugiej połowy XIX wieku, kiedy wszystkie rozrywki masowe, takie okołofilmowe się pojawiły, aż przez kino, gdzie za symboliczną datę można by uznać pierwszy pokaz Braci Linie, czyli 28 grudnia 1895 roku, aż po czasy dwudziestolecia międzywojennego i wielkiej popularności kin. Także mamy takie trzy, powiedziałbym, obszary, mogę potem je troszkę precyzyjnie opisać, czyli Łódź jako miasto atrakcji, Łódź jako miasto kin i Łódź, właściwie nie Łódź, tylko kino domowe funkcjonujące przed wojną. Kino domowe funkcjonujące przed wojną, to dobrze brzmi, ale skoro już wspomniał pan o takich technikaliach i o braciach Lumière, no to ja od razu wspomnę o tym, że będzie można zobaczyć kamerę oko skonstruowaną przez Kazimierza Pruszyńskiego i nie ukrywam, że wywołało to we mnie wielką radość, bo sama jeszcze nie widziałam tej kamery oko na oczy. No, rzeczywiście te technikalia, jak pani to uroczo określiła, to jest silna część tej naszej wystawy, dlatego że nie tylko będzie je można obejrzeć, bo obejrzeć, ale także będzie można zapoznać się z zasadami działania, a także kiedy już na to reżim sanitarny pozwoli, czy jakby ta sytuacja postpandemiczna, będzie można też część rzeczy samodzielnie uruchomić, na przykład umieścić slajdy w latarni magicznej, zwanej też Czarnoksiężką, czyli innej z atrakcji naszej wystawy. Będzie na przykład można też usiąść sobie i pooglądać trójwymiarowe fotografie w fotoplastikonie, To jest taka perła naszej kolekcji. Kinomani mogą ją znać choćby z filmu Wobank Juliusza Machulskiego, kiedy Duńczyk Fincie mówi, żeby szybko obejrzał, bo sprzedaje to pudło. My tego pudła, broń Boże, przed takim nazwaniem nie sprzedajemy, tylko właśnie prezentujemy widzom i rzeczywiście 25 osób jednocześnie będzie mogło oglądać i poczuć się tak, jak łodzianie i przed 100 laty i więcej i właśnie zacząć oglądać, bo to był taki sposób na poznanie egzotyki, zanim jeszcze kino czy film się pojawiły. Jedno jest pewne, na takim slajdzie skupiano się w sposób naprawdę intensywny. To nie było tak jak teraz, że bo te obrazki przylatują i niewiele z tego pamiętamy. Wtedy to rzeczywiście było wielkie wydarzenie, wielkie wow i może do tego rodzaju skupienia na czasami tej jednej rzeczy, jednym obrazie warto wrócić. A do tego, co jak się okazało, ukrywa biblioteka w Waszyngtonie, Kongresowa Biblioteka w Stanach Zjednoczonych i co będzie pokazane właśnie na tej wystawie. Do tego wrócimy za chwilę. When you were here before, couldn't look you in the eye. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a winner. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong. I don't belong. Wracamy do rozmowy z panem Jakubem Wiewiórskim, dyrektorem Muzeum Kinematografii w Łodzi. A propos wystawy, która rusza już jutro, Łódź Filmowa. Jak się okazuje, Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie skrywała bardzo ciekawy film, panie dyrektorze. No to jest w ogóle wspaniała sprawa dla Łodzi Filmowej, ale dla historii polskiej kinematografii. Otóż podczas poszukiwań innych zresztą polskich filmów, pan Kamil Stepan i Jerzy Maśnicki, kiedy przeczesywali Bibliotekę Kongresu w Waszyngtonie, między innymi natrafili chyba przypadkiem na zachowane fragmenty, zupełnie zresztą inaczej opisane, Ziemi Obiecanej. To był film z lat 20., który nakręcili dokładnie z 27 roku, nakręcili Aleksander Hertz, to był zresztą założyciel Sfinksa, pierwszej polskiej wytwórni filmowej, Zbigniew Gwiazdowski. Trzygodzinnej fabuły zachowało się około 15 minut i my te, dzięki uprzejmości Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, możemy zaprezentować te pełne zachowane fragmenty filmu na wystawie. To jest absolutna gratka, żeby w miejscu, w którym kręcono, czy Andrzej Wajda w 1974 roku kręcił Ziemię Obiecaną, sceny do niej, można zobaczyć filmy, znaczy sceny z Ziemi Obiecanej z roku 27. To jest nieprawdopodobna, mam wrażenie, historia. Przynajmniej ja to tak odczułam i głęboko wierzę, że nasi widzowie też poczują ten dreszczyk. No myślę, że na pewno. Panie dyrektorze, a jak to wyglądało, to oglądanie filmów wtedy, w tym okresie? Ile czasu trwały te filmy tak generalnie? Wiadomo, to co się zachowało, to możemy to poznać, ale tak to, co było, o czym wiemy z punktu widzenia historyków, badaczy, jak wyglądała taka wyprawa codzienna do kina? Kupowanie biletów, czy coś konsumowano na sali? Ile ludzi się tam mieściło w ogóle? Znaczy, myślę, że przede wszystkim sobie warto podzielić tę próbę wspominania na takie jakby niezależne zupełnie kwestie. Pierwszą sprawą to były te takie pierwsze pokazy w varieté, kiedy nawet trudno mówić o tym, że to były filmy w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. To były takie krótkie, właściwie szukam właściwego słowa, ale takie krótkie fragmenty filmowe, które towarzyszyły innym rozrywkom, takim jak właśnie wspomniane te latarnie magiczne, kinematografy, ale też jakieś rozmaite pokazy osobliwości, czy występy sceniczne, czy nie wiem, jako ciekawostkę mogę podać, że kiedy w Łodzi w 1896 roku miał pokaz ten pierwszy pokaz kinematografu, to inna atrakcja to był na przykład wyścig cyklistów na torze. Także to nam, mam nadzieję, jakoś uzmysłowia, że film najpierw narodził się jako technika, a dopiero z czasem zaczął być taką pełnoprawną rozrywką, bo już jakbyśmy się tak spróbowali szybciutko, bo pewnie czasu mamy niewiele, przenieść do Polski przedwojennej, to teraz rozróżnijmy, że były kina, które można by nazwać tymi pałacami filmowymi, kiedy zadawano sobie ludziom, których na to było stać, zadawali sobie pytanie, dokąd wieczorem pójść, czym się rozweselić po pracy, i oni właśnie szli do takich eleganckich kin z piękną architekturą, póki były nieme, to z orkiestrą i tak dalej, ale jednocześnie mieliśmy kina dla plebsu. I w tych kinach to już trzeba było tak troszkę uważać na siebie, one były nazywane podrzędniakami. Czyli trzeba było mieć łokcie wystawione, trzymać kieszeń pewnie zamkniętą. Dokładnie. Panie tak, dyrektorze, myślę, że zachęcił pan do tego, żeby odwiedzić wystawę, żeby pojechać do Muzeum Kinematografii w Łodzi. Myślę, że tam te wycieczki teraz będą liczne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był pan Jakub Wiewiórski, dyrektor Muzeum Kinematografii w Łodzi. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę. tylko sobie tańczę. Nie zostaję tu na zawsze. No póki robię to, co chcę. Ja dobrze bawię się. Bez ciebie bawię się. Okej. Ja tylko tutaj tańczę. Zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję. Wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah, sugar. realize when I'm gone. Helmut Newton, wyjątkowy fotograf. I co o tym wszystkim myślą teraz i myślały wcześniej fotografowane kobiety? Czas na fajny film. Ryszard Jaźwiński rozmawia z filmoznawcą Izabelą Wierzbińską. Fajny film. Na razie ciągle jeszcze filmy oglądamy w sieci, ale są też specjalne wydarzenia i specjalne projekcje. Przed nami jedna z nich właśnie dzisiaj wieczorem, tak? Tak, zapraszamy Państwa serdecznie na platformę mojeekino.pl, na której to odbędzie się pokaz online filmu pod tytułem Helmut Newton, Piękno i Bestia, czyli biografii jednego z najsłynniejszych fotografów XX wieku. Jest to pokaz specjalny, ponieważ jedyny jak na razie. Warto skorzystać, bo w tym wypadku nie tylko autor fotografii jest słynny, ale przede wszystkim jego modelki. To sławy. To prawda. Helmut Newton fotografował najsłynniejsze modelki, kobiety świata mody, ale też gwiazdy, gwiazdy ekranu, piosenkarzy, nie tylko kobiety, mężczyzn również, ale rzeczywiście on się specjalizował w tych portretach kobiecych, także będzie można zobaczyć Claudię Schiffer, Marianne Faithfull, Isabelle Rossellini. To są kobiety, które z nim na co dzień współpracowały i które teraz stają po tej drugiej stronie i portretują właśnie jego. No tak, też Catherine Deneuve, Grace Jones, Charlotte Rampling, tu moglibyśmy długo, długo wymieniać, tak, no tak, ale... Tak, też bardzo długa. To oczywiście słynne przede wszystkim kobiety utrwalone na tych fotografiach. Teraz to one właśnie mogą się zrewanżować i opowiedzieć o swoim portreciście. Tak, Helmut Newton właśnie słynął z takich bardzo kontrowersyjnych zdjęć i cały czas jest to pytanie zadawane, czy on był tylko skandalistą, czy jednak był geniuszem, bo jak na owe czasy kampanie reklamowe były bardzo odważne, on tworzył też bardzo dużo aktów. Na tych aktach kobiety są zawsze silne, dominujące i to swego czasu budziło kontrowersje. Teraz na pewno jest troszeczkę inaczej, inspiruje, ale też właśnie zmusza do zadawania pytań. I kobiety właśnie w filmie opowiadają o tym, co dla nich znaczyła praca z Helmutem, co znaczyło nawet to trudne wyzwanie, które przed nimi stawiał, jak one się czuły po drugiej stronie aparatu, musząc właśnie pewną siłę, pewną taką moc właśnie z siebie wyzwolić. I to jest naprawdę bardzo ciekawe, co te gwiazdy opowiadają. No nieprzypadkowy jest chyba podtytuł tego filmu, czyli Piękno i Bestia. Tak, bo oczywiście możemy sobie wyobrażać, że ktoś, kto tworzy w ten sposób, możemy sobie zadawać to pytanie, czy też jest taki w życiu prywatnym, jak on traktuje swoich modeli. Podtytuł jest właśnie trochę taki przewrotny. To już historia fotografii, bo Helmut Newton zginął w wypadku samochodowym w 2004 roku, ale całkiem niedawno przyszła kolejna smutna wiadomość dotycząca osoby bardzo blisko związanej z artystą i również ważnej dla tego filmu. Tak, mowa o June Newton, o jego żonie, która w kwietniu odeszła w wieku 97 lat. To jest bardzo ważna postać dla całej kariery Helmuta Newtona. O tym też jest dużo powiedziane w filmie. Była też prezeską Fundacji Helmuta Newtona. Dbała o to, by ta legenda Helmuta, jego prace, żeby to cały czas w świecie istniało. Także na pewno ogromna strata również. Skąd te rumieńce, mamo? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twej pamięci. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, mnie. Twe dłonie, jak konwalie, skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czule włosy me przeplataj. No i etc. etc. etc. Niechże już byle kto moje rączki nie całuje byle ja. Przecież wiadome to, że mam słabość do bruneta. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, mnie. za to przedpołudnie z Trójką. Dziękuję Państwu bardzo. Katarzyna Cygler ze mną, Michał Jakubik, Piotr Majewski, Jacek Pietrasik. Dobrego wtorku, drodzy Państwo, i zostańcie z Trójką. Zapraszamy do reklamy. A ty wiesz, Barbara, że jakbyśmy teraz do nowej kuchni kupili sobie promocyjne sprzęty w Media Expert, no, to piąty produkt mielibyśmy 99% taniej? 99%? No, sama zobacz, jak można u nich dostać multirabaty. W sklepie lub na mediaexpert.pl. Prowadzenie firmy to nieustanna walka, ale wy nie poddajecie się. Każdego dnia stajecie do boju, by budować lepszą przyszłość i tworzyć nowe miejsca pracy.